سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله والحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمن الله محترم المسلمان الله، görüldüğü gibi mübarek günler, kıymetli vakitler, saatler peş peşe gelip geçmektedir. Ve şu içinde bulunduğumuz mübarek cuma günü güzel İstanbul'umuzun fetih yıl dönümüne rastlıyor. Aynı zamanda mübarek Recep-i Şerif'in sonuna yaklaşıyoruz. Ve Miraç kandilinin arefesinde bulunuyoruz. Hulasa gerek dinimizin gerekse tarihimizin en güzel ve en kıymetli günlerini idrak ediyoruz. Ancak bu dini ve tarihi günler ile alakamızın, bağlılığımızın derecesi ve durumu önemli. Nesillerimize ve nefislerimize bu hususlarda neler ve ne kadar telkin ettiğimiz önemli. Bu bakımdan bu mübarek günlere ve tarihlere karşı toplumda, cemiyet arasında, cemaat arasında ilgi uyandırmak, o mübarek günleri ve tarihleri canlandırmak, yeniden ruhlarda ve gönüllerde hissedilir hale getirmek birinci derecede yapılması gereken işler arasındadır. O bakımdan başımıza neler gelirse gelsin, ne türlü hadiseler ve badireler olursa olsun, bu kıymetli günleri tarihimizin ve dinimizin üzerinde durduğu ve önem verdiği günleri ve olayları unutmamamız gerekiyor. Ve bu günlerin bu kıymetli, bu manalı, bu son derece milli varlığımızı, dini bütünlüğümüzü ortaya koyan bu hususların nerelerden kaynaklandığını, nasıl ve ne şekilde canlandığını bilmemiz lazımdır. Bu günlere, bu tarihlere ilgi uyandırmak, dikkat çekmek ve cemiyet arasında yeniden canlandırmak için evvel emirde meselelerin temelini, esasını bilmek lazım geliyor. Bir İstanbul fethinin nereden kaynaklandığını bilmeyen bir kişi meseleye gerektiği kadar ehemmiyet veremez. İstanbul'un zapt edilmesi, İstanbul'un fetih dairesi içine alınması ve bir fatih ile alemi İslam'a kazandırılması basit bir şekilde geçiştirilecek bir hadise değildir. Nereden kaynaklandığını bilmek lazım. Nereden ışık aldığını, nereden tesir aldığını bilmek oldukça önemli görünüyor. Bu bakımdan bu konulara kaynaklar açısından biraz temas etmek suretiyle bu güzel günümüzü, mübarek günümüzü anlatmaya ve aydınlatmaya çalışacağız. Aziz müminler, Buhari-i Şerif'te hepinizin bildiği gibi din-i celil-i İslam'ın temel kaynağı olan Hazreti Kur'an'dan sonra hadis-i şerifler geliyor ve bunların da başında Sahih-i Buhari dediğimiz kıymetli kaynak yer alıyor. Sahih-i Buhari, yani İmam Buhari Hazretlerinin topladığı sahih hadisler. İşte Sahih-i Buhari'de yer alan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek bir hadisinde yeryüzünün en mühim noktalarından birisi olan İstanbul üzerinde duruluyor. Bundan 1400 küsur yıl evvel dünyanın en mühim noktalarından birisi olan İstanbul üzerinde duruluyor ve bir de Kıbrıs üzerinde duruluyor. Buhari'de geçen hadiste arz edeceğim biraz sonra. Ve böylece gerek Kıbrıs'ın önemi, gerek de İstanbul'un önemi bizzat Hazreti Muhammed'le sabit oluyor aleyhissalatü vesselam. Onunla sabit oluyor. Daha üzerinde hiç kimse durmadan, dikkat etmeden yeryüzü dediğimiz alemin en mühim iki noktası üzerinde Habib-i Zişan bizzat kendisi işaret ediyor ve bu nokta üzerinde ciddiyetle ve ehemmiyetle duruyor. Bunun da ehemmiyetini görüyorsunuz dünya açısından. İstanbul üzerinde tarih boyunca bütün milletlerin, bütün devletlerin iştahla üzerinde durduğu bir nokta olmuştur. Üç kıtanın boğazı hükmünde devam eden bu topraklar her milletin, her devletin dikkatini çekmiştir. İştahını çekmiştir. Ve çeşitli seferlere, harplere, savaşlara kadar birer sebep olmuş ve halen de olmaya devam etmektedir. Şimdi hadis-i şerifi Ümmü Haram validemiz rivayet ediyor. Ümmü Haram bir kadın sahabi. Peygamber-i Zişan Efendimizin mübarek süt halası Ümmü Haram. Bir kadın sahabi, sahabiye diyoruz. Bizatihi Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan kendisi işitmiş ve bu hadisi şerifi de rivayet ediyor. Sahih-i Buhari de bunu almış, kitabına koymuş. Aynen şöyle buyuruyor. An ümmi haramin radıyallahu teala anha enneha semi'atin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmü Haram validemiz diyor ki ben Nebi-i Zişan Hazreti Habibullah aleyhissalatu vesselam'dan kulaklarımla işittim. İşittim. Yekulü Allah Resulü buyuruyordu ki evvelü ceyşin min ümmeti yagzûnel bahre. Benden sonra benim ashabımdan, benim ümmetimden ilk ordu, ilk asker, ilk savaş bir deniz savaşı olacak. Kıbrıs namındaki bir deniz adasının, Kıbrıs namındaki bir yerin etrafında denizde bir deniz savaşı olacak. Benim ümmetlerimin ilk askeri hareketi benden sonra Kıbrıs'ın üzerine yürüyecek buyuruyor. Kulaklarımla duydum diyor Ümmü Haram. Ve arkasından kad evcebu bu Kıbrıs'ı fethetmek üzere deniz savaşına, Kıbrıs'ın kuşatmasına, Kıbrıs çıkartmasına katılan ümmetlerin, katılan askerler, katılan neferler, Cenab-ı Hak bunları cennetiyle mükafatlandıracak, cennet bunlar için bir vacip olacak buyuruyor. Cennet bunlar için bir gerekli olacak. Kad evcebu, yani Cenab-ı Hak cennetini bunlara verecek. Şimdi hem bir hareketi haber veriyor, hem de o harekete katılanların mükafatını ve ne ile mükafatlanacaklarını da bizatihi haber veriyor. Kâlet, kultu ya Resûlallah, ene fîhim, kâle enti fîhim. Ümmü Haram validemiz diyor ki, ben diyor meraklandım, heveslendim, bu muazzam haberin karşısında kendimi tutamadım, sordum. Ya Resûlallah, ben de o Kıbrıs çıkartmasına katılacak olan askerlerin arasında bulunacak mıyım? Ya Resûlallahi ene fîhim, ben de onların arasında olacak mıyım? Ben de bulunacak mıyım diye sordum. Kale buyurdular ki, enti fihim, sen de onlarla beraber bulunacaksın, Kıbrıs'a çıkacaksın buyurdular. Senelerce evvel ya. Ve hakikaten hepinizin bildiği gibi Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında, yine Hazreti Muaviye kumandasında, komutasında müthiş bir deniz seferi, deniz savaşı hazırlanarak Kıbrıs'a yapılan çıkartmada ve kuşatmada Kıbrıs tamamen teslim alınıyor, vergiye bağlanıyor ve Kıbrıs'tan ayrılıp da Şam'a, Şam şehrine dönmek istedikleri zaman 90 yaşındaki bu Ümmü Haram validemizi, yaşlı tabii yürüyemiyor, o da bir gaziye, Kıbrıs'a çıkmış, savaşa iştirak etmiş, büyük ihtiram görüyor, itibar görüyor haliyle. Kıbrıs'tan ayrılırken onu bir atın üzerine bindiriyorlar. Atın üzerine bindiriyorlar. At da son derece huysuz ve yaramaz bir at olarak haber veriliyor. Boynundan atmak suretiyle Ümmü Haram validemizi yere atıyor ve boynu kırılarak şehit oluyor. Ve Larnaka şehrine gömülüyor. Hala türbesi asırlarca devam ediyor. En son işte silahlı kuvvetlerimizin çıkartmasından sonra Kıbrıs tabii bir bölünmeye uğruyor. Ve Larnaka Rumların tarafında kalıyor. Onlar da intikam almak için bu Ümmü Haram validemizin mübarek türbesini iki katlı 100 numara yapıyorlar. Halen öyle kullanmakta devam ettiğini öğreniyoruz. Görüyorsunuz ki Resul-i Zişan Efendimiz bizatihi bu muazzam hadiseyi haber vermiş ve haber verdiği gibi de tarihen sabit olmuş çıkmış. Aynı şekilde Buhari'deki hadisin devamında İstanbul üzerine yürüyecek olan ilk müminler ordusunu da haber veriyor. Ve devam ediyor hadis. Sümme kâle. Sonra Resul-i Zişanımız şöyle buyurdu diyor Ümmü Haram validemiz. Evvel ceysin min ümmeti yağzûne Medine'te Kaysar. Kayser şehrine, ki bütün ittifakla kaynaklar İstanbul olduğu, Konstantiniyye, Kayser Konstantin'in, Kral Konstantin'in şehri olduğu için, hani bu şehri daha ziyade Konstantin adındaki kral imar etmiş, etrafına sur çekmiş ve surları yaptırmış, muazzam değer vermiş, kıymet vermiş. Ondan dolayı Konstantin'in çok emeği geçtiğinden dolayı Konstantin şehri ismi verilmiş. Konstantinopolis. Konstantinopolis diye geçiyor eski Bizans kaynaklarında. Arapçada Konstantiniye, yani Konstantin ile alakalı şehir manasına geliyor. Kayseri Rum, Rum kralının, Heraklius'un ya Konstantin'in şehri olarak geçiyor. Medine'te Kaysar, Kayser şehrine, yani İstanbul üzerine benden sonra ilk askeri hareket benim ashabım ve benim ümmetlerimin içinden çıkacaktır buyuruyor. Hadisin devamı çok enteresan ve onların nasıl mukabele göreceklerini haber veriyor. Mağfurun lehüm, İstanbul üzerine harekete hazırlanan, harekete çıkan bu ümmetimin savaşçıları, gazileri de Allah'ın affına ve cennetine nail olacaklardır buyuruyor. Fekultü, burada da kendimi tutamadım ve sordum diyor Ümmü Haram. Ene fihim ya Resulallah, bunların arasında da bulunacak mıyım ya Resulallah? Bunların arasında da bulunacak mıyım, bunlarla beraber de olacak mıyım deyince, kâle Resulullah, Efendimiz buyurdu ki, la, hayır, o sana nasip olmayacak. Onlarla beraber bulunamayacaksın, senin zamanına rastlamayacak buyuruyor. Ve böylece İstanbul üzerine ümmeti Muhammed'in dikkatlerini çekmiş oluyor. Görüyorsunuz ki İstanbul'un fethi doğrudan doğruya dini İslam ve Hazreti Muhammed Mustafa'dan kaynaklanıyor. Aleyhissalatü vesselam. Kaynak çok önemli. Bu hadis-i şerif ile alakalı geniş araştırma, ilmi çalışmalar yapmak isteyenler vereceğim kitabın sayfasında bulabilirler. Tecrid-i Sarih namında Sahih-i Buhari'nin bir şerhi var. Diyanet Başkanlığımız tarafından basılmış ve yayınlanmış. Bu muazzam eserin 8. cildinde 237. sayfada yer alıyor hadis. Sahih-i Buhari Tecrid-i Sarih tercümesi adında 13 cilt halinde Diyanet Başkanlığımızın yayınladığı en kıymetli eser budur. Sahih-i Buhari tercümesi. Bu mübarek eserin 8. cildinin 237 numaralı sayfasında aynen hadis-i şerif ve geniş açıklaması yer alıyor. Tarihi malumatlar veriliyor ve etraflıca mesele aydınlatılıyor. Buradan fazla durmayarak meselemize dönelim. Demek ki aziz müminler, gerek Kıbrıs'ın fethi, gerekse İstanbul'un fethi doğrudan doğruya sünnet-i Muhammediye'de yer almış bulunuyor. Dikkat etmek lazım. Bizim verdiğimiz değer burasıdır. Ve zaten İstanbul'u fethetmeye gelenler de, biliyorsunuz İslam dünyasından bütün bir tarih boyunca İstanbul üzerine seferler tertiplenmiştir. Tarihi kaynaklara göre 29 sefer İstanbul kuşatılmış, her ne sebeptense müyesser olmamış, fetih nasip olmamış Müslümanlara. En son 29 Mayıs 1453 Salı sabahı 21 yaşındaki Sultan Fatih Muhammed Han'a nasip olmuştur. 21 yaşında. Tarih böyle bir hadise görmemiş. 21 yaşındaki kalbinde Allah'ın Resulüne beslediği muhabbetten başka hiçbir şekilde kaygısı olmayan büyük sultanın muazzam hazırlıkları ve tedbirleriyle İstanbul 29. kuşatma sonunda müminlerin ve Müslüman eline geçmek suretiyle bu Resul-i Zişanımızın büyük müjdesi, büyük fetih haberi tecelli etmiş oldular. Tecelli etmiş oldular. Daha diğer hadiste de biliyorsunuz, hem burada Bizans üzerine yürüyecek olan askerler Allah'ın affettiği, cennetlik kabul ettiği askerlerdir diye haber verdiği gibi, bir diğer hadisi şeriflerinde de biliyorsunuz çok büyük bir şeref çok büyük bir üstünlük veriyor Resul-i Zişanımız. Letüfse hannel Konstantiniyye. Mutlaka ve mutlaka benim ümmetlerin tarafından, Müslümanlar tarafından İstanbul şehri fetholunacaktır buyuruyor. Müslümanlar tarafından mutlaka İstanbul alınacak. Letüstehan ne demek? Muhakkak ve muhakkak İstanbul fethedilecektir. Ve le ni'mel emiru emiruha ve le ni'mel ceyşü zalikel ceyş. Bu da meşhur bir hadis-i şeriftir. O İstanbul'un üzerine yürüyen askerlerin kumandanı, kumandan, komutanı ne mübarek, ne kıymetli komutan ve İstanbul fethine katılan askerler, ne güzel askerler, Allah'ın cennetle müjdelediği mübarek askerler buyuruyor. Yine temel sünnet-i Muhammediye'ye dayanıyor ve İstanbul'u fethetmek için ümmet-i Muhammed'e muazzam teşvik veriliyor. O halde aziz müminler, İstanbul'un fethini söz konusu ederken, bu mevzuyu açarken, konuşurken, İstanbul'un temelinde Hazreti Muhammed'i görmek lazımdır. Aleyhissalatü vesselam. Onu görmek lazımdır. Bu nokta ihmal edilemez. Bu nokta inkar edilemez. Bu nokta bir kenara atılamaz. Demek ki doğrudan doğruya İstanbul fethinin temelinde, esasında, mayasında, tarihinde Cenab-ı Muhammed Mustafa bulunuyor. Bitti. Meseleyi buradan ele almak lazım. Onun için hangi tarihçi, hangi ilim adamı, tarih adamı İstanbul fethini anlatırken Hazreti Peygamber'den bahsetmiyorsa o konuşmalarının hiçbir değeri yoktur. Kaynaksızdır, temelsiz. İstanbul fethiyle alakalı konuşmaların, çalışmaların, konferansların ve hareketlerin, hazırlıkların içinde Habib-i Zişan'a yer vermeyen, onu konuşmayan, onu medhü sena etmeyen, onu anlatmayan her davranışı kabul etmiyoruz. Meseleye buradan bakacağız. Devamlı olarak her sene söylüyoruz. Biliyorsunuz Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri, Sultan Fatih, İstanbul'u fethetmeden önce yaptığı mühim hazırlıklardan birisi de Rumeli Hisarı'dır. Hepiniz biliyorsunuz Rumeli Hisarı. Bir hisar yaptırmış. Hisar demek etrafı çok muhkem kalayla çevrilmiş, etrafı duvarlarla örülmüş bir arazi parçası demek. Hisar. Hisar etrafı örülmüş manasına. Müstahkem kalalarla döşenmiş bir mıntıka manasına geliyor. Edirne'de hazırlıklar yaparken bir taraftan da Rumeli Hisarı'nda muazzam bir sur yaptırıyor. Hisar yaptırıyor Sultan Fatih. Tarih bunu gösteriyor. Mutlaka görmüşsünüzdür. Görmemiş olanlar da mutlaka görsünler Rumeli Hisarı'nı. Korkunç bir yapı yani o zaman için. O taşlar nereden gelmiş, nasıl gelmiş, nasıl yontulmuş, nasıl örülmüş, o günkü imkanlarla motorlu vasıta yok, vinç yok, şu yok, bu yok, tamamen insan emeğiyle ve eliyle tam 3,5 ayda o muazzam inşaat meydana geliyor. 3,5 ayda. Bütün dünya şahit bu hadiseye. 3,5 ayda etrafı çevriliyor, duvarlar örülüyor, hisarlar, kuleler yapılıyor ve İstanbul Boğazı'nın en dar noktasına Venedik'ten gelecek olan, Rumlardan gelecek olan gemilerin ve yardımların kontrol altına alınması için o muazzam surun inşa ediyor. 3,5 ayda. Tarihi kayıtlar diyor ki, bizzat Sultan Fatih kendisi ameleler gibi bizzat inşaata çalışmıştır diyorlar. Amelelerin başında bizzat kendisi de tozlu topraklı bir şekilde çalışmışlar. Ve kimse anlayamıyor ne yaptığını. Ve yine tarihi kayıtlar ve kaynaklar resmen ifade ediyorlar. Bu Rumeli Hisarı'nın mimarı belli bir zattır. Fakat projeyi çizen hangi plan üzerine, hangi çizgi üzerine yapılacağını bizzat emreden Sultan Fatih'tir diyorlar. Hani şeklini çizen Fatih'tir. Nasıl bir şekil çizdiğini biliyorsunuz, defalarca söyledik. Hani önce arazi üzerinde bir çizgi çiziliyor, bir şekil yapılıyor, sonra inşaat başlıyor. Bu şekil doğrudan doğruya Arapçada Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin Muhammed kelimesi nasıl yazıyor, yazılıyorsa Arapça mim, ha, in, dal harfleri. 4 tane harf var. Bir tane mim, bir tane ha harfi. İkinci min, bir de dal harfi. Muhammed kelimelerinin yazılış biçimi, yazılma şeklini Hisar'ın inşaat şekli yapıyor. Şurada görebilirsiniz, şu yukarıda Muhammed kelimesi var. Bir de şurada bir Muhammed kelimesi var. Aynen şurada gördüğünüz Muhammed kelimesinin şeklini, Peygamberimizin mübarek ismini Hisar'ın yapımına temel kabul ediyor. Hepiniz biliyorsunuz. Bütün dünya biliyor bu gerçekleri. Ama bizde bunlar söylenmediği için İstanbul fethini başka kanallardan, başka açılardan ele alıp İslami kaynaklara göre anlatmadıkları için bizim neslimiz bilmiyor. Şu anda gidin Rumeli Hisarı'nın içine veya kıyısındaki o surların, duvarların etrafını gezin, alenen zina eden, çiftlere fuhuş yapan bir perişan neslin rezaletine şahit olacaksınız. Kaç defa bazı arkadaşlarla gittik, hani ön kapıdan giriyorsunuz, içeride bir kapı daha var. Esas Hisar'ın içine girmek için geldiğiniz kapı bazen kapalı oluyor, onun zamanları var, açılış zamanları var. Ve kaç defa gözümüzle görmüşüzdür, arkadaşlarımız şahittir. O Sultan Fatih'in inşa ettiği hisarların, duvarların dibinde alenen kendilerinden geçerek zina eden gençlerle karşılaşmışızdır. Bu nesil bizim neslimiz midir? Bu nesil Müslümanların nesli olamaz. Bu nesil, bu gençlik Hazreti Muhammed'in gençliği olamaz. Hiçbir şekilde kabul edemiyoruz. Ama bunun vebali kimin? Bunun günahı kime? Bu gençleri İslam'a göre terbiye etmeyenleredir. Öğretilseydi, anlatılsaydı onlar böyle olmayacaklardı. Böyle olmaları imkan olmayacak. Evet. Ve sonra yine biliyorsunuz tarihi gerçekleri söylüyoruz. Sultan Fatih demek ki, bakın kaynağı nereden yakalamış, daha İstanbul'un fethimesi ortada yokken, Rumeli Hisarı'nı inşa ederken, esas projeyi, esas şeklini, Hisar'ın yapımında esas olan şekli, Peygamberimizin mübarek isminin harflerine ve yazılışına dayandırmıştır. Çünkü hadis-i şerifi biliyordu o. İstanbul'un fethinin temelinde Hazreti Muhammed Mustafa'nın bulunduğunu çok iyi biliyordu ve okumuştu. Bu bilinmedikçe hiçbir şey bilinemez. Her şeyin temeli, esası bu noktaya dayanıyor. Evet. İşte aziz müminler, bu şekilde fetih nasip oluyor, müyesser oluyor. İstanbul fethinin cihan çapında bir neticesi, bir hasılası ve adeta remzi, işareti halinde bütün Hristiyan dünyanın Ortodoks mezhebi dediğimiz, bütün dünya Hristiyanlarının gözünü diktiği İstanbul'u Sultan Fatih teslim alıyor, fethediyor ve fethin sembolü, fetih hadisesinin alameti, sembolü, işareti halinde bir netice meydana geliyor. O da Ayasofya namındaki Hristiyan dünyanın en kıymetli ve en önemli, en mühim kilisesini doğrudan doğruya cami-i şerife tebliğ ediyor. Bana sorarsanız, bütün tarihi kaynakları gözden geçirdikten sonra İstanbul fethinin en mühim kilisesini doğrudan doğruya cami-i şerife tebliğ ediyor. Bana sorarsanız, bütün tarihi kaynakları gözden geçirdikten sonra İstanbul fethinin en büyük sonucu ne olmuştur diye sorarsanız, fethin sembolü, işareti nedir diye sorarsanız, Ayasofya'nın camiye tebliğ edilmesidir derim. Fatih'in sembolü odur. Ve kainatın dikkatini çekmiştir. Ayasofya minarelerinde asırlarca ezanın okunması, içinde Kur'an'ın okunup namazların kılınması İstanbul fethinin sonucunu meydana getirmiştir. Fethin alameti olmuştur. Bu muazzam tarihi hadisenin sonucu bu. Ne garip bir tecellidir ki, bakın mesela yarın akşam da Miraç gecesi tecelli ediyor. Bugün fethin sene-i devriyesi, yarın Miraç gecesi. Dikkatinizi defalarca çekmiş olmamız lazım. Resul-i Zişanımızın da bu Miraç hadisesine, Miraç davasına, davetine katılması yine iki camiden meydana geliyor. Dikkat etmişsinizdir. Hani Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Bakın, Resul-i Zişanımız Miraç'a, Miraç davetine bir camiden, Mescid-i Haram'dan kalkıyor, Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa'dan da kainatın tamamına gidiyor. Cami. İslam'ın sembolüdür o. İşte bu gerçekten dolayıdır ki Sultan Fatih de İstanbul'u fethettiğinin alameti olarak Ayasofya Kilisesi'ni camiye tebliğ ediyor. Bakın cami. Ne muazzam bir hadise. Bu gerçekler bilinmeden fetih anlaşılamaz. Mümkün değil yani. Ve Miraç'tan dönerken biliyorsunuz, Rabbül Alemin ona bütün kevni mekanı, arşı, kürsiyi, alemi, alemi melekutu, alemi kaza ve kaderi gösterdikten ve gezdirdikten sonra dünyaya dönerken ümmeti Muhammed'e bir hediye getiriyor. Hani bir seyahatten dönenler hediye getirmezler mi? Bir seferden, bir seyahatten dönerken, bir fetihten dönerken bir hediye getirilir. Resul-i Zişanımızın Miraç'tan dönerken, bu muazzam ziyafetten, ziyaretten, seyahatten dönerken ümmetlerine getirdiği hediyenin adı 5 vakit namazdır biliyorsunuz. Namazı getirmiştir. Başka bir şey yok. Namazı getirdiğini hepiniz biliyorsunuz kaynaklarda. 5 vakit namaz getirmiştir. Namaz nerede kılınır? Camide. Sultan Fatih de İstanbul'u fethettikten sonra bütün nesillerine, bütün zürriyetlerine, bütün Müslümanlara İstanbul fethinin hediyesi olarak Ayasofya Kilisesi'ni camiye çevirip camiyi emanet etmiştir Müslümanlara. Görüyor musunuz hadiseyi? Miraçla ne kadar alakalıdır? Miraçla ne kadar alakalıdır? Ve yine hepiniz biliyorsunuz, Mescid-i Haram ile irtibat kurmadan namaz kılmamıştır Sultan Fatih. Ve fethettiği İstanbul'un fethinin nasip olduğu günlerin ilk cumasını Ayasofya'da kılmışlardır Sultan Fatih. Namazı kıldıran Sultan Fatih olmuştur. Cuma namazını, ilk cuma namazı İstanbul'da. Ve menakibi görmüşsünüzdür mutlaka, geçen derste de söylemişsinizdir. Mescid-i Haram'ın varlığıyla irtibat kurmadan namaza durmamış Sultan Fatih. Hepiniz biliyorsunuz, tam namaza duracakları esnada tekbir alıyor Sultan Fatih. Namaz iftitah tekbiri hani. Herkes namaza başlayacak. Allahu Ekber dedikten sonra birkaç saniye durakladıktan sonra ellerini bağlayacak yerde yanlarına salıveriyor. İkinci sefer tekbiri alıyor, yine bağlaması gerekirken ellerini yine serbest bırakıyor. Üçüncü sefer ellerini kaldırıp ve nihayet bağlayıp namaza duruyor. Herkes hayret içinde, bayram namazını kılıyoruz zannediyorlar. Cuma namazında, namazlarda iftitah tekbiri bir sefer alınır. Bu niye ilk sefer tekrar etti? Niçin yeniledi, niçin yaptı bunu diye merak etti. Ulema, evliya, bütün şeyhülislamlar, herkes, dervişler, bütün erbab orada hayret ve merak içerisinde. Sonunda Akşemseddin Sultan soruyor, sultanım diyor, bir şey mi var, bir zuhul mü vardır? İftitah tekbiri bir sefer alınması lazım gelirken, üç sefer tekrar ettiğiniz sebep neydi diye sorduğunda, efendim diyor, hocam, sultanım, Mescid-i Haram'ı karşımda görmeden namaza durmak istemedim diyor. Birinci sefer kaldırdım müyesser olmadı. İkinci sefer kaldırdım müyesser olmadı. Üçüncüde Resul-i Zişan Miraç'a gittiği Mescid-i Haram aynıyla gözümün önüne geldi. Allah'a hamd ettim ve tekbirimi aldım diyor. Fethi böyle olmuştur. İstanbul fethini nasıl anlatıyorlar bize? Kupkuru, yavan, yağsız, tatsız, şekersiz, İslami kaynaklarda habersiz fetih anlatılamaz. Böyle fetih olmaz. İstanbul'u fethedenlerin ruhunu anlatmıyorlar bize. Kalbini, ruhunu anlatmıyorlar. Ruh önemli burada. Hangi ruha dayandı, hangi kaynağa dayandı? Ve neyi hediye bıraktı, neyi emanet bıraktı? Neyi ümmeti Muhammed'e bıraktı? Alanetine fetin. Miraç hadisesinin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, camiden başlıyor, camide tevakkuf ediyor ya, Mescid-i Aksa'dan semavata uruç ediliyor ve beş vakit namazla Mescid-i Haram'a dönülüyor. Hep camiler. Sultan Fatih de İstanbul'u zapt ediyor, fethediyor. Fethin en büyük emaneti, meyvesi, neticesi olarak Ayasofya Kilisesi'ni camiye tebdil ediyor. Ezanlar okunsun diye bırakıyor. Mesele budur. Bu tarihi hakikat inkar edilebilir mi? İşte bu sene çok garip alametler seziyoruz. Bakınız, İstanbul Fethi'nin sene-i devriyesi bu 29 Mayıs'a tekabül etti ve arkasından da Miraç-ı Muhammed geliyor. Allahu Alem, 15. hicret asrının en büyük alametlerinden birisidir bu. Bir şeyler olacak, bir şeyler sezer gibiyiz. Allah'ın lütfuyla bazı alametler, bazı işaretler, bazı tahassüsler var. Allahu Teala bu İslam'ın lehine olan alametleri bize göstermeden ruhumuzu almasın inşallah. Alametler var. Allahu Teala murad ettiğini, takdir ettiğini ve kendi zatıyla planladığı şeyleri istediği an ümmeti Muhammed'e göstermeye kadir. Nasıl ki Habib-i Zişanımız yıllarca evvel İstanbul'un fethini haber verdiler. Yıllarca evvel Kıbrıs'ın fethini haber verdiler. ve aynen çıktı. İşaretler, alametler, emareler de Allah'ın lütfuyla zaman çizgisi içinde, zaman listesi içinde yer yer görünmeye başlayacak ve yeryüzünde İslam'ın zuhurunu kimse engelleyemeyecektir. İşte aziz müminler, ashab-ı kiramın gayretleri ve aynı gayreti ve ruhu taşıyan sonra gelen ümmetlerin gayretleriyle yeryüzünde İslam'ın hudutları, İslam'ın hükümleri yaşanır hale gelmiştir. Şimdi düşünün ki Sultan Fatih İstanbul'u bizlere emanet bırakmıştır. İstanbul'un fethini, İstanbul topraklarını bütün maddesiyle manasıyla bizlere teslim etmiş olmanın, emanet etmiş olmanın temelinde bulunuyor. Resul-i Zişan Efendimizin de miracı, miraç ve İsra hadisesinden sonra bizlere emanet olarak bıraktığı en mukaddes ve muazzam emanet namaz olarak karşımıza çıkıyor. Namaz. Bu yüzdendir ki Sultan Fatih'ten sonra, fetihten sonra İstanbul adeta yeryüzünde en çok namaz kılınan, en çok camileri, mescitleri bulunan şehir haline gelmiştir. Dünyayı arayın, tarayın, bütün böyle eleyin, dünyada İstanbul'daki kadar mescitlerin ve camilerin çokluğuna rastlayamazsınız. Ve dünyada ilk defa İstanbul şehrini alan bir şehir olarak kayda geçiyor. İstanbul, İstanbul şehri, daha sonraları İstanbul, yani İslam'ı bol. Nereye giderseniz İslam. Düşünün ki bir Süleymaniye Camii Şerifinde kılınan namazlar, yapılan ibadetler, o muazzam cemaatler, o muazzam ibadetler tarihlere destan olarak geçmiş bulunuyor. Tarihi kaynaklara göre teravih namazları, sair kandil namazları, cuma namazları, bilhassa bayram namazları genellikle Süleymaniye Camii Şerifinde kılınır. Süleymaniye'nin içi tamamen, mahfilleri tamamen, şadırvanın bulunduğu dışarıdaki avlu tamamen ve caminin dışında bugün yeşil saha olarak bulunan bütün etraf tamamen cemaatle doluyor ve 32 bin kişi bayram namazı kılıyor diye tarihi kaynaklar. Namaz kılmayan yok İstanbul'da. Namaz kılmayan araştırmak mümkün değildi. İstanbul öyleydi. İstanbul'da İslam'ın bütün hakikatleri, ibadetleri, bütün muazzamiyetiyle yaşanan bir şehir halindeydi. Fakat şimdi bu hicretin 15. asrında İstanbul'un fethini düşünürken, Mirac-ı Muhammed'i düşünürken bütün bu gerçekleri de hesaba katmamız lazım gelir. Efendiler, bugün Miraç kandilini kutlayacağız mesela, ya fethi kutlayacağız. Gerek fetih hadisesini kutlarken, tesid ederken, gerek miracı kutlarken, tebrik ederken, kendi halimizi, hayatımızı, yaşantımızı, etrafımızı da muhasebe etmek mecburiyetindeyiz. Miracın neticesi 5 vakit namazdır dedin. E şimdi sen miracı müzakere ederken bu açıdan düşünmen lazım. Senin evinde 5 vakit namazı kılmayan var mı? Hanımın 5 vakit namaz kılıyor mu? 15 yaşına girdikten sonra oğlun ve kızın 5 vakit namazını kılmıyorsa, senin evinde bir kişi namaz kılmayan birisi varsa, senin evinin miraçla hiçbir alakası yoktur. Şimdi neticesi yok. Miracın neticesi namaz mı değil mi? Şunu anlayalım bakalım. İstanbul fethinin neticesini anlattım. O netice bugün yaşanıyor mu, yaşanmıyor mu? Yoksa hiçbir fetih manası yoktur. Netice önemlidir yani. Ve bu açıdan fethi düşünmek lazım. Miraç kandillerinin tecellisini, tezahürünü bu açıdan ele almak lazım. Miracın meyvesi, miracın neticesi aramızda yaşandığı zaman miraç vardır. Fethin meyvesi aramızda yaşandığı zaman bütün bir İstanbul'da ibadet hayatıyla çalkalanmalar meydana geldiği zaman fetih vardır. Yoksa Sultan Fatih'in gusül abdestleri alarak ve şehitlerin kanlar akıttığı ve teslim aldığı İstanbul caddelerini ve sokaklarında cünüpler, sarhoşlar, zinakarlar dolaşıp duruyorsa fethin hiçbir manası kalmamıştır. Fethin manası yok diyorum size. Hangi ruh ile, hangi şuur ile, hangi huzur ile, hangi hakikatle, hangi imanla İstanbul alındıysa o imana göre mütalaa etmek lazım fethi mübini. Başka türlü düşünmemiz bizi yanıltır, neticede şaşırtır ve kaynaklardan uzaklaştığımız için hiç de isabetli bir karar vermiş olmayız. İşte aziz müminler, muhterem Müslümanlar, hakikaten İstanbul fethinin temelinde nelerin yattığını anlattım. Resul-i Zişanımızın nasıl müjdelerle haber verdiğini naklettim. Bakınız, hicretin 52. yılında, bu sene hicretin biliyorsunuz 1401. yılı. Hicretin 1401. yılındayız şimdi. İstanbul'u fethetmeye gelen ilk İslam ordusu hicretin 52. senesinde gelmiş İstanbul'a. Hicretin 52. senesinde geliyor ve İstanbul kuşatılıyor. Bu mübarek kuşatmaya, İstanbul'u fethetmek için gelen askerlerin arasına ashab-ı kiramın çok büyükleri de katılıyor. Sırf Resulullah'ın müjdesine nail olmak için. Yoksa başka bir gaye yok ortada yani. Kaynak bu. Bakınız tarihi kaynaklarda Hazreti Ömer'ül Faruk radıyallahu anh'in oğlu, büyük sahabi, büyük İslam alimi Abdullah İbni Ömer bizzat katılıyor. Abdullah İbni Ömer ne büyük sahabidir. Hazreti Ömer'in oğlu radıyallahu anhuma bizatihi İstanbul'a kadar geliyor. Hazreti İbni Abbas, İbni Abbas, İslam fukahasının, İslam alimlerinin en büyüklerinden, büyük sahabi, Resul-i Zişanımızın büyük dostu İbni Abbas, o da İstanbul'a kadar geliyor. Sahabi. Abdullah İbni Zübeyr, İbni Zübeyr diye geçen büyük sahabi, çok büyük kahraman, o da İstanbul'a kadar gelenler arasında. Sadat-ı sahabe diyoruz bunlara. Sahabenin en büyüklerinden bunlar. Ve bir de Resul-i Zişanımızı Medine-i Münevvere'ye hicretlerinde evinde misafir yatıp da Allah Resulü benim evimde misafirdir, ben ayaklarımı uzatıp yatamam diyen Ebu Eyyub el-Ensari de geliyor İstanbul'a kadar. Bir rivayette 96 yaşında. 96 yaşında büyük sahabi, Bedir Harbi'ne katılmış, Uhud Harbi'ne katılmış, bütün gazvelere katılmış, en sonunda şehit olmadan ölmeyeceğim diye karar vermiş ve İstanbul fethine katılmış bir sahabi. Ebu Eyyub el-Ensari geliyor biliyorsunuz İstanbul surlarına. İstanbul surlarına varmadan rahatsızlanıyor, ağırlaşıyor ve yavaş yavaş ruhunu teslim etmeye yaklaşıyor. Ordu komutanını bana çağırın diyor. Bana çağırın. Çağırıyorlar. Efendimiz diyorlar, sultanımız, herkes hürmet, en yaşlı o. Vasiyetiniz var mı? Bir emriniz, fermanınız var mı? Dedikleri zaman Ben siz benim sizin dünyanızda gözüm yok diyor. Dünyada gözüm yok. Vasiyetim şudur. Ben şimdi ruhumu Mevlam'a teslim edeceğim. Beni kefenleyin. Beni bir tabutun içine koyun ve İstanbul içlerine kadar savaşmaya devam edin ve beni İstanbul'un en yakınına gömün, benim etrafımda kılıç sallayın, at oynatın, savaşa devam edin, at nallarının ayak sesleri altında sizi işitmeliyim, fetih nasip olmalıdır diyor. Vasiyetim budur. Başka bir şey istemiyorum diyor. Taşıdığı ruha bakın, azme bakın, karara bakın, imana bakın. Bitireyim sözümü ve hakikaten o tabutun etrafında Müslümanların savaştığını gören Kayser, kral bir adam gönderiyor, diyor bunlar ne yapıyor bu, tabut ne bu, ceset ne bu, ölü ne, bunu niçin gezdiriyorlar deyince, vasiyeti var diyorlar bu Efendimizin, bunu İstanbul'a gömmeden gitmeyeceğiz. Bu da mesele midir diyor. Gelin gömün diyor ama sizin aklınız yok mu? Siz buradan gittikten sonra biz bu ölüyü topraktan çıkarır, vahşi hayvanlara yem olarak dağıtırız diyorlar. Ordu komutanı diyor ki vallahi hayır, takip edeceğiz. Bizim bu mukaddes şehidimizi mezarından çıkarttığınızı işitirsem, Arap aleminde, İslam aleminde bütün Hristiyanları et gibi doğrarım diyor. Dokunamazsınız. Ve karar veriyorlar, ahit imzalıyorlar ve öylece gömülüp tekrar asker dönüp geriye gidiyor. Takdir-i ilahi ta 1453 yılına kadar devam eden bu çalışmalardan sonra Sultan Fatih'e nasip oluyor. Bu da ayrı bir zilve-i ilahiye. İşte tarihi hakikatlere temas etmekle yetindim. İslami kaynaklardan meseleyi anlatmaya çalıştım. Fethi ve Miraç hadisesini bu esaslara göre düşünürsek daha büyük feyiz ve daha büyük bereket almak imkanı hasıl olacak. Rabbim cümlemizi, Hazreti Allah bütün ümmeti Muhammed'i yeni fetihlere müyesser eylesin inşallah. Haftaya devam etmek niyetiyle ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda toplandık, bizi kulluğuna kabul eyle. Ya Rabbi nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. İstanbul fethinin bu sene-i devriyesini gerek İstanbul'umuz için ve gerekse milletimiz, memleketimiz ve alemi İslam için hayırlara vesile eyle. Mirac-ı Muhammed'i alemi İslam'ın kurtuluşuna vesile eyle. Hepimiz hakkında mübarek eyle ya Rabbi. Yeryüzünde İslam için çalışanları muvaffak eyle ya Rabbi. Yeryüzünde Müslümanların aleyhine tuzak kurmakla meşgul olanları kahru perişan eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü diyerek bu imanla, bu ikrarla cümlemizi cennetine kabul eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'in hastalığına şifa ver ya Rabbi. Dertli olanlara deva ver ya Rabbi. Borçlu olanlara eda